Goed gedaan, mannen. Dat wordt ijskoude sushi voor ontbijt. Kijk, zoon. Als je later net zo sterk als je papa wilt zijn, dan moet je wel leren vechten. Papa. Alleké, ik zal je iets laten zien, oké? Zie je deze vlek? Jij en ik zijn gelijk. En als je groot bent, word je alfa-leeuw. Net als je papa. Laat eens zien hoe je vecht. Klaar? Nee, Alleké, niet dansen. Je wilt plezier maken, hè? Je bent me er een. Je bent me er een. Nou, kom op. Nog een keer. Nee, Alleké, nee. Stop. Crimineel. Het is zo teleurstellend dat ze niet worden zoals jij graag had gewild. Makunga. Je daagt me toch niet opnieuw uit, hè? Zie het positief, Zuba. Als ik jou heb verslagen en ik de nieuwe alfa-leeuw ben, kun je veel meer tijd besteden aan je zielige halfgare zoon. Voordat ik je hoofd verbouw, wil ik vragen, waarom wil jij eigenlijk alfa-leeuw worden? Ik zie er beter uit, ik heb beter haar, ben bedriegelijk slim. En ik wil dat iedereen doet wat ik zeg. We vechten op 3. 1. Goed opletten, Alleké. Papa laat je nu zien hoe het moet. 2, 3. Ja! Wie is de alfa-leeuw? Jij dus. En knoop dat in je oren. En zo, Alleké, val je dus aan. Alleké? Kom maar uit het natuurreservaat. Kom maar. Ja, goed zo. Kom, poesie. Ah, dat is een mooie. Die is wel een paar centen waard. Ja, het wordt steeds gemakkelijker. Alleké! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. They got jungle fever. Show them some love. Could have someone to be me to. Lars. Nou, ik vind hem best wel leuk. Ik vind het een uitslover. Vind jij hem best wel leuk? Kijk, oh! Steeds een uitslover. Je moet het hem nageven, die knul is aan het been. Misschien moet hij er even uit. Trouwens, wij zijn ook aan vakantie toe. Kom op, waar moeten we dan heen op vakantie? Ik weet niet wat jij wilt, maar ik wil wel naar Woodstock. Uitgebroken. Een aantal dieren, waaronder de wereldberoemde Alex de Leeuw, de koning van New York, is vannacht ontsnapt uit Central Park Zoo. De vluchtelingen werden uiteindelijk overmeesterd in het Centraal Station. Hij was een heel stout poesje. Dierenactivisten die de staf van de dierentuin hadden overtuigd de ontsnapte dieren naar Afrika te sturen, zijn verbijsterd dat het vrachtschip met de dieren wordt vermist. Vanavond hebben honderden New Yorkers zich verzameld bij de Central Park Zoo om te treuren om het verlies van hun geliefde dieren. De vraag die een ieder zichzelf stelt, waar zijn ze nu? To move it, move it. She likes to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. We like to move it. Is it getting jullie? Deze verveelt nooit. We like to move it. We gaan jullie missen, haarballen. Jullie waren een fijn publiek. Fijn dat jullie nu ook weer steeds hebben. Als jullie naar ons toe komen in Manhattan, geef het even een belletje. Nee, serieus. Bel, oké? Okay? Even stil, even stil allemaal. Stil zijn. Je kunt toch niet weggaan zonder dit? Hé, hey, verrassing, geniezers. Oh, schudden, schudden. Kijk, ik ben een meisje. Ik ben een meisje, jongen. Ik ben een meisje. Niet echt, hoor. Ik ben het. Koning Julian. Wie wil er een afspraakje met mij? Zing het. Ja. Hé, hey, geniezers. Jullie zijn vast heel blij om te horen dat ik met jullie meega. Oh, nee, dank je. Ja, dank je. Het is mijn vliegtuig. Tot ik weer terug ben met de buit van het nieuwe gebied, is Stevie het opperhoofd. Vinden ze niet zo'n goed idee volgens mij, Julian? Wat zeg je daar, Stevie? Nee. Wat? Dat meen je toch niet? Nee, dat kun je niet zeggen. Dat kun je toch niet maken? Oh, ondeugend boefje. Stevie zegt... Wacht op mij! Ik ben er klaar voor. En ik heb een heel rijsquad uitgedaagd. Oh nee, Mort, hij is zo vervelend. Laat hem niet door. Hou tegen. Hij heeft een schaar en een flesje met vloeistof. Naar binnen! Kom, duw het! Naar binnen! En in! Steunbal! Check! Flappen! Check! Motor! Check! Koffie! Check! Oepsie, oepsie! Dat is de op één na grootste katapult die ik ooit heb gezien. Maar we moeten het ermee doen. Attentie! Hier spreekt uw gezagvoerder. In geval van een noodlanding boven water, trek het vest over uw hoofd en zeg... Vaarwel! Hey, New York, we komen eraan, baby. En bieden maar dat dit stuk ongeluk vliegt. Bieden maar ongeluk... Wat? We zijn onderweg, meneer. Open de deur! In de verte! Als de cabine druk wegvalt, plaats het masker over uw hoofd en verberg uw getrokken gezicht voor de andere passagier. Pardon, mevrouw. Hoor dit niet vast te zitten aan mijn stoel? Een... Nee, hoor. Oké, okay, mannen. Lanceren! Hey. Lanceren! Lanceren! Lanceren! Dat was raar. Hé, hey, je zit in droom, hè? Ik dacht dat ik net Mort daar buiten zag. Jij zit toch steeds met je hoofd in Madagaskar? Nou, ja, ik ga het best wel. Het was wel te gek, hè? Super. En ik denk dat het steeds leuker wordt naarmate we verder weg zijn. Zoals toen je in mijn bil beet. Ik ga dat onthouden. Dat wat jij maar niet kan vergeten. En ik gebruik het op het podium. Oh, als een onderdeel van mijn acteurspalet vol emotionele kleur. En liggen de billen dan in het witte of het zwarte vakje? Doe niet zo sarcastisch, Margie. Hey, jongens, weet je, ik zat te denken. Als we terug zijn, geef ik me misschien op voor het FOK-programma. FOK-programma? Ik denk dat we de leeftijd bereikt hebben om iemand te ontmoeten, weet je. Settelen. Een relatie beginnen. Daar zit wat in. Ja, het klinkt volwassen. De daten? Ja, daten. Andere jongens? Hoe bedoel je, andere jongens? Groetjes. Ik ga... Waar blijft nou toch de juffrouw met de drankjes? Ik ga even kijken. Ja, klets maar door, jongens. Ik ga een uiltje knappen. Moet je dat zien? Kijk. Oh, ik hou van lachen. Het is zo'n lekker gevoel. Lachen. Sorry, wil je even teruggaan? Dit is de eerste klas. Niets persoonlijks, hoor. We zijn alleen beter dan jij. Hé, hey, Maurice, ik heb trek. Hij scoort! Is dit Vivaldi? Hé, hey, vliegtuigslaafje. Kan ik u helpen, meneer Mankiewicz? Breng me mijn balletjes op een zilveren schaaltje. We wilden weten waar onze drankjes bleven. Het spijt me, die zijn niet langer inbegrepen. Oh. Dan ga ik maar terug naar... Waar is je lijf gebleven? Ik kreeg de kriebels. Kun je alsjeblieft daarheen terug? Bedankt voor de medewerking. Wat is er toch gebeurd met de scheidslijn tussen de klassen? Dat hele democratiegedoe is flauwekul. We gaan samen ananas eten, mijn kleine wiebelwobbelhoofdje. Skipper, kijk! Adanese? Het lijkt een klein knipperlicht ontworpen om iets buitengewoons aan te geven, zoals een defect. Ik vind het schitterend en iets wat hypnotisch. Dat ook, meneer. Mooi. Rico, handleiding. Problemo opgelost. Meneer, de brandstof kan opzetten. Hoe kom je daarbij? Motor 1 stopt ermee. En motor 2 staat niet langer in brand. Riemen vast, mannen. Niet kijken, Pop. Dit kan riskant zijn. Attentie, hier spreekt uw gezagvoerder. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, we gaan zo meteen landen. Het slechte nieuws is, het is een noodlanding. Wat vliegen betreft had u natuurlijk geen enkele keus. Maar toch bedankt voor uw vertrouwen in Air Penguin. Armen in de lucht, Corrie. Het is leuker met je armen in de lucht. Ik kan vliegen. Dit was het dan, Marty. Ik wil nog zeggen dat jij absoluut een vriend aan duizenden was. Bedankt, maatje. Jij was ook echt super. Dus je vindt het vast niet erg als ik zeg... Vertel, je kunt het rustig zeggen. Ik heb je iPod vernield. Wat? De knopjes waren te klein, dus ik werd boos. Ik vermoord was een ongeluk. Binnenwijker, binnenwijker. Ik hou van je, Gloria, al heel erg lang. Zoals je van het strand houdt of een goed boek of het strand. Maar Popje toch, je staat te trillen als een rietje. Rico, genoeg geduld. Optrekken. Landingsgestel. Voorzichtig, alsof je de grond zachtjes kust. Gewoon een vlinderkus. Een zoentje, alsof je je zus kust. Ik zei kussen. Nu zachtjes remmen. Een tikkie. Als een zuchtje. Volgens mij sta je schakmat. Start noodlandingsprocedure. Klappen op. Ontvouw. Wat hoor ik nou? Wat is er met het vliegtuig? buik. Ik leef. Wat hebben jullie met alles het vuur gedaan? Is dit het eind van de film? Ik leef. Ik leef. Ik kan niet eens even een tukje doen. Okay. Dit is niet JFK. Kowalski, dacht het niet. Slachtofferrapport. Slechts 2 passagiers zijn vermist, Skipper. Met dat aantal kan ik leven. Mooie landing, mannen. Hoezo, penguins kunnen niet vliegen. Zie je? Hé, hey, vrolijke flippers. Is er een reden voor een feestje? Zien jullie het vliegtuig? Fixen we. Fixen? Hoe kan je dit nou fixen? Lef, spuug en een heleboel plakband. We zouden weer moeten vliegen in zo'n 6 à 9 maanden. 96 maanden? Nee, 6 à 9 maanden. Kowalski, laten we deze pech in ons voordeel gebruiken. Hoe kom je, waar haal je nou zo'n getal vandaan? Hè? Ik wil dat jij het ontwerp aanpast. Ja, dat is start met aanpassen. Hoe schat je zoiets in? Jij, mooie jongen, waarom graven jij en je vriendjes geen latrine? Misschien vind je water. Oh, wacht eens even, wacht eens even. Ben jij de baas van dit wrakstuk? Pardon? Goed. Ben jij de baas? Maak jij dit wrak? En wie zegt dat jij mag zeggen dat ik de baas ben? Oké, dan blijf ik de baas. Ja, inderdaad. Jij blijft gewoon de baas. En jij en je hippievriendjes blijven bij ons uit de buurt. Zeker te weten, omdat ik het besloten heb. Fijn voor je. Ja, en raad eens, ik hou jullie in de gaten. Hogere zoogdieren, jullie blijven bij ons. Jullie neocortex en opponeerbare duimen komen van pas. Phil, ga als de wiedeweer ga je handen wassen. Hoe gaan ze? Hallo! Dat vliegtuig repareren? Nou ja, lef en spuug en spuug. Een heleboel spuug en lef en plakkerigheid. Klinkt niet echt veelbelovend. Je hebt gelijk. Je hebt gewoon gelijk. We zitten hier vast. Jongens, zolang wij bij elkaar zijn, is alles oké. Okay. Ja, maar liefde brengt ons niet thuis, jongens. Ziga! De leeuw. Hé, hey, mensen! Oké, er is veel te zien. We gaan. Ik ken jou. Hij komt dichterbij. Jij. Het is het stoute poesje. Kijk hier. Ja, kom op jij. Goed snik. Aha! Wie is er hier niet goed snik? Oké. Kijk of je iemand kan bereiken. Geen probleem. Wat? Niet goed snik. Wij gaan naar huis. Boodschap 1-4. De cliënt bevindt zich buiten het bereikbare gebied. Probeert u het alsjeblieft later nog eens. Oh, mijn... Wauw. Ben ik aan het trippen? Allemaal zebra's. Net als ik. Wacht even, waar zijn we? San Diego. Dit keer ben ik voor 40% zeker. Ik ken deze plek. Dit is Afrika. Afrika? Dat moet wel. De hangplek van onze voorouders. Het zit er als bloed. Ik voel het. Nee, het is meer dan dat. Het lijkt wel een déjà vu of ik hier eerder ben geweest. Het is net roots. Nee, het lijkt wel een déjà vu of ik hier eerder ben geweest. Hou! Hou! Mij, Alex. Mij en mijn vrienden. Vliegen. Vliegen. Een grote ijzeren vogel. Dan duiken! Boom, krak! En klabam! Dan hier. Wij tevoorschijn. Wij brengen enkel vrolijkheid en groeten u. Danst die nou een vliegtuigongeluk? Ja, we zijn... Ja. Ik dacht... Sorry, Zijn jullie dan van buiten het reservaat? Ja, van ver daarbuiten. We komen uit de dierentuin van New York. Denk aan je bloeddruk. Wat is hier aan de hand? Vanwaar die hijsa? Ze komen van buiten het reservaat. Dat is onmogelijk. Alleen mensen komen van buiten het reservaat. U komt me bekend voor. Ken ik u misschien? Hoe zijn jullie eigenlijk ontsnapt aan de jagers? Jagers? Maar we hebben geen jagers gezien. Waar kijk je naar? Ik? Nergens naar. Deze waterplaats is te klein voor meer hongerige magen. Dus ga maar lekker wieberen naar waar je vandaan komt. Oké, is hier misschien ook een manager die je kan spreken? Oh, ik snap het al. Jij wil mij uitdagen. Wat? Nee, echt nou, niet. Nou, dat begint er aardig op te lijken. Zuba, wacht. Crimineel mens. Zie je niet dat ik probeer stevig op te treden? En jij bemoeit je er niet mee. Aleke? Ben jij het? Nee, het is Alex. X. Als New York niks. Zuba, kijk. Oh, die heb ik altijd gehad. Volgens de arts is het een soort schoonheidsvlek. Ja. De vlek? Oké, dit is een beetje vreemd. Schatje, hij is weer thuis. Wat? Je bent weer thuis. Wow. Zoon. Papa? Mama en papa? Mama en papa. Mama en papa. Mama en papa. Ik heb een mama en een papa. Mijn kindje leeft nog. Papa. Mijn zoon. Mijn zoon is thuis. Verloren zoon is terug. Dit is perfect. Ik dacht dat je Zuba haatte. Is ook zo. Zeker, zeker. Ik haat hem. Oh, wat haat ik hem. En ik ga Aleke gebruiken. Ja. Ik ga hem gebruiken om van Zuba af te zijn voor eens en voor altijd. Hartstikke gevederd paard. Opzij, allemaal uit de weg. Aan de kant. Ah. New York. Beter en Griebers. Zijn we echt niet in België? Hallo, New Yorkers. Jullie nieuwe koning is hier. Dit moet gevierd worden. Waar is te houden van me? Een geweldloze staatsgreep is ook mooi. Hallo, hallo. Ik ben Marty. Ik ben eigenlijk nieuw hier. Hey, Marty. Hey, Marty. Hey, Marty. Hey, Marty. Hey, Marty. Hey. Jullie zijn een fraaie groep. Rennen jullie graag? Oh ja! Rennen! Toppie! Precies, precies! Helemaal toppie! Jullie spreken dezelfde toppietaal als ik! Wat? Zijn er geen dokters hier? Nou nee, niet meer. Maar wat dan als je een kou vat? Dan lopen we naar de sterfputten en gaan we dood. Volgens mij hebben jullie echt een dokter nodig. Hey, er is een vacature. Heb jij interesse? Ik? Een dokter? Hou jij mijn tassie even vast, want die gozer wil met me dansen. Yeah. Waarom is er geen man in jouw leven? Heb je wormen? Oh nee joh, dat heb ik gehad. Luister meiden, Manhattan heeft gebrek aan twee dingen. Parkeerplaatsen en hippo's. Hey, luister even. Ik hoor net dat mijn zoon hier een koning is. Koning van New York. Laat eens wat acties zien. Kom op. Niet zo bescheiden. Oké. Dit is altijd een klapper. Pas op, de koning is boos. De koning is boos. Nou goed, laten we hem met open armen verwelkomen in de troep. Welkom in de kudde, Marty. Hé? In de kudde? Ik heb altijd bij je kudde willen horen. Eén voor allen en allen. Hoe staat dit? Officieel heeft de medicijnman een botje door zijn neus. Huh? Rustig, het is maar een neusklip. Voilà, hij is een medicijnman. Ah, wat zal mijn moeder trots zijn. Kijk uit, ik denk dat Motomoto je leuk vindt. En ik zie Funky jemig mij. Wat ben je dik. Wie is je vriend? Of is dat je kont? Meid, je bent zo gevat als je gewicht. Dus jij bent Motomoto. De naam is zo goed dat je het twee keer roept. Hij klinkt wel aardig, Vicky. Ik zie je wel weer, meid. Dat is niet moeilijk, want je bent zo kwabbig. Oeps. ik wil je feestje niet verpesten, Zuba. Maar sommige van de leeuwen vragen zich af wanneer je zoon gaat verbannen. Waar heb jij het over, Makunga? Het is niets eigenlijk. Ze mopperen omdat Alekee nooit de inwijdingsrieten heeft gedaan, blablabla. Dus technisch gezien kan hij geen lid zijn van onze troep, Larikook. Ik was de inwijdingsrieten helemaal vergeten. Wat is dat? Wat is een inwijdingsrieten? Dat is een oude volwassenwordingsceremonie. Jonge leeuwen verdienen dan hun manen door hun vaardigheden te tonen. Een soort van kunstjes doen en talentenshow-achtig iets? Ja, in het spotlicht staan. Cool optreden. Dat past wel in mijn straatje, hoor. Als het traditie is, dan doe ik het. In het spotlicht. Mijn manen verdienen. Dan word ik pas echt Alekee. Alekee. Alekee. Dat klinkt nog beter. We houden de inwijdingsrieten morgenochtend vroeg. Dat is geweldig. Succes, Alekee. Waar ik vandaan kom, zeg je toi toi toi. Oh, dat is mijn jongen. Dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Any old music will do. Prachtig, hè jongens? Ja, het is waanzinnig. Jongens, hier horen wij thuis. Operatie Toeristenval gaat nu los. Oh, dat klinkt te gek. Dat is een goeie. Daar kun je veel kanten mee op, meneer. Wat zijn jullie toch een slijmerts. Ook dat, meneer. Absoluut, meneer. Hey. Posities. Fase 1. Nu. Fase 2. Nu, nu, nu. Ik geef hem nu de levenskus. Oh. Rico. Rico. Oh. Oh. Achteruit. Haas. Muzie. Is ze dood? Nee. Oei. Stelletje nozems! Oh, lieve Helen, alles goed? Dame, hier is uw handtasje. Oh, mijn handtas. Wat een brave knul. Nana redt het niet zonder tas. Wauw. U bent een oude taaie. Kabouters. Tip, tip, tip, tip. Brooklyn. Oké, geen paniek, mensen. We kunnen het beste bij elkaar blijven. We wachten op een andere tourjeep. Het kan uren duren en het wordt donker. Waar gaat u naartoe? Ik blijf hier niet buiten om belaagd te worden door nog meer dieren. Ik ben te oud om te sterven. Ik weet niet wat jullie doen. Ik ga met hem mee. Oude dame, wacht even. Wacht, we moeten samen blijven. Goed, we gaan daarheen. Wil iemand een boterbabbelaar? Voorzichtig. Pas op waar je loopt. En nu hier? Oké? Okay? Ben je zover? Kijk, en hier sliep je vroeger altijd. Oh, man. Wauw. Was dit van mij? Kijk nou eens. Kijk hem nou, lieverd. Oh, wauw. Oh, dat ding. Kijk, kijk. Dat ding weet ik nog. Hij weet het nog. Oh, wat harder dan ik. Je lag nooit aan de goede kant. Leuk. Je sliep altijd aan het voeteind. Is dat van mij? Je had schattige klauwtjes. Van die hele, hele kleine klauwtjes. Dat deed je op de dag dat we je verloren. Ja. Wauw. Ik was nog zo klein. Wat is er met me gebeurd? Het was mijn schuld. Ik lette even niet op je. En voor ik het wist... Het was niet jouw schuld. Je vader heeft alles gedaan wat hij kon. Hij volgde de jagers wekenlang. Buiten het reservaat. Uiteindelijk moest ik aannemen dat de jagers... Tja. We dachten dat je vermoord was. Maar mijn zoon heeft zich vrijgevochten, hè? Kijk uit voor de koning van New York. Precies. Oh. Trek je kin in. Oké. Voorzichtig, jongens. Straks breken jullie nog iets. Dit noemde je vroeger Foefie. Foefie? Foefie. Ach, mens, dat ding wil die toch niet. Wees mij Foefie. Zuba, geef hem zijn Foefie nou maar. Ik bedoel, nee. Dank je. Het is perfect. Oké, zoon. Ga nou maar slapen. Het is morgen een grote dag voor je. Je hebt al je kracht nodig. Let maar op, het dak gaat eraf voor jou, pap. Ik hoop het maar. Want anders moet je vader je verbannen. Oh nee, mam, echt waar? Ik weet dat je ons trots maakt. Weet je waarom? Daar ben jij mee geboren. Trusten, Aleke. Mijn jongen. Mijn eigen jongen. Mijn zoon is een koning. Mijn zoon is een koning. Trusten, mama. Trusten, Aleke. Geen spoor van beschaving. Iedereen ziet er doodmoe uit. We zijn verdwaald, denk ik. Hey Nana, weet je eigenlijk wel waar je heen gaat? Nee, maar ik loop met een huppelpasje en een lach op mijn gezicht. Oh, ja, oké. Ja, oké. Het zijn mensen. Waar komen jullie vandaan? Hoe komen jullie hier? Kunnen jullie helpen? We zijn verdwaald. Ja, wij ook. Het was vreselijk. Een zwart met witte flits. En het was weer weg. Ze hebben de jeep. Alles zat er nog in. Onze jeep is ook gestolen. Wat moeten we doen? Hoe moeten we hier nou niks overleven? Meer. Geen eten, geen water, geen onderdak. Wat moeten we nou doen? Laat je je door de natuur overmeesteren of overmeester jij de natuur? Kom eens hier, kinderen. We zijn New Yorkers, toch? Ja. Wij overleven in de betonjungle. Als we honger hebben, dan jagen we op een lekkere hotdog. Waar of niet? Echt wel? Als we een dak willen, bouwen we wolkenkrabbers. Precies. En als we water willen, dan bouwen we een dam. Kom op, we zijn New Yorkers. We draaien toch aan toe. En als we het daar maken, dan maken we het overal. We hebben alle onderdelen, maar we zijn iets achter op schema. En wat is iets? 96 jaar. 96 jaar? Nee, 6 tot 9 jaar. Junior, waar zijn onze duimen? Sinds gisteren niet meer gezien, meneer. Bedankt, Darwin! Niemand verlaat zijn post onder mijn bevel. Junior, jij gaat met mij mee. Rico, jij gaat met mij mee. We zoeken ze en brengen ze voor de krijgsraad. Dat zal niet nodig zijn. We hebben een paar extra duimen voor u, Skipper. Krijg nou toch een apenstaart. Nou, die had ik al. Genoeg geapenkooid. We gaan aan het werk. Jullie vormen drie groepen. Groep Alpha, jullie maken de metalen platen. Groep Ronsel, jullie doen montage. Groep George Pepper, productieassistentie. Zijn er vragen? Mooi, we gaan aan het werk. Ik kan je wel kussen, apenkop. Vooruit. Jammer dat je zo lelijk bent. Oké, dus, kleine welpjes. Onthoud dat een optreden altijd uit je hart komt. Als het recht uit je hart komt, is het altijd goed. Tuurlijk, mam. Hey, Anneke. Ik kwam toevallig langs. Ik wens je succes. Toch niet nerveus, kerel? Nee, dat is mijn ding, weet je. Dit is wat ik doe. Naar mijn mening komt het op één ding aan. Dat is het kiezen van de juiste rivaal. Oh, dus dit is een soort van danswedstrijdachtig iets? Een afvalrace? Ja. Mooi, hou ik van. Freestyle, mooie acties. Wie is volgens jou een goede rivaal? Om het een beetje spannend te houden. Oh, ja. Ik zou je graag helpen. Maar het is volstrekt tegen onze oude traditie en alles wat voor ons heilig is. Maar als ik het moest doen, koos ik Tizi. Tizi. Oké. Klinkt interessant. Makunga, toch? Dank je. Alles voor de zoon van Zuba. Zet hem op, tijger. En laat het los. En 5, 6, 7, 8. Oké, daar gaat hij. Daar gaat hij. Met de inwijdingsceremonie. Kom op, schatje. Doe het voor je mama. Kom op, mensen. Ik probeer hier gewoon mijn werk te doen. Doe ik, mam. Zo, wie is de eerste deelnemer? Ik. Oh, ik. Ik. Jij misschien? Ja, alsjeblieft. Die lange knappe. Ja, die daar. Kies je rivaal. Eens kijken. Ik kies, denk ik... Tizi? Tizi? Waarom kiest die Tizi? Oh, dat is mijn zoon. Die jongen heeft echt lef. Maak hem wakker, jongens. Maak hem wakker. Oké, nou, Tizi, kom op. Daar gaan we. Hè? Kom op, Tizi, Tizi. Tizi, Tizi, Tizi, kom op. Laat het wat zien. Doe iets. Kom dansen. Oké, maar ik moet je wel waarschuwen dat ik een kei ben in street dance en ballet. Niet zo dansen, vechten! Oeh, dansgevecht! Ik snap het! Gaat hij nou dansen? Ja, maar wat doet hij nou? Ik weet dat hij niet staat te dansen. Dit is nog leuker dan ik gedacht had. Anneke, draai je om! Nee, pap. Het is hup, shuffle, handjes. En dan pas, draai je om. Oh, nee. Anneke, heb je pijn? Ja, nogal. Heb ik gewonnen? Oh, nee, zoon. Hoe kan dit nou toch? Je zei dat je een koning was. En een koning wordt niet verslagen. Nou, ik ben koning. Ik ben koning van New York. Dat is mijn artiestennaam. Het is als ik, als ik optreed. Optreed? Oh, nee, dit is vreselijk. Anneke is niet geslaagd. Wie had zich ooit kunnen voorstellen dat Zuba hem vandaag moet verbannen? Zijn eigen zoon. Zuba, nee. Zuba, ja. Helaas moet de Alpha Leeuw de kneusjes verstoten. Dan ben ik niet langer de Alpha Leeuw. Pap, wat doe je nou? Pap, nee. Dat mag je niet doen. Wie zou Zuba ooit kunnen vervangen? Interesse? Iemand? Niemand? Ik! U, meneer! Dacht het niet. Nou, ik. Dit is erg onaangenaam, maar ik denk dat ik deze zware last wel kan dragen. Tizi, pak de hoed. Als jullie nieuwe leider, verban ik hierbij Alakay. Hij moet de sleep-out-muts dragen en de drinkplaats verlaten. Voor 1000 jaar of zijn leven. Wat het langste duurt. Kom! Pst, pst, weg, jullie, weg! Je had het moeten zeggen, zoon. Je had moeten zeggen dat je geen echte koning was. Je hebt toch nooit gezegd dat ik moest vechten met iemand? Ja, wat dacht je dan, zoon? Weet ik veel, wat dacht je van vaderlijk advies? Zoals, hé, zoon, het is een gevecht. Je bent een leeuw, toch? Maar ik heb nog nooit met een andere leeuw gevochten. Nee, dat zal wel niet. Je danst! Onder andere, en weet je, jouw vriend Makunga heeft me erin geluisterd. En dat zou niet gebeurd zijn als... jij een echte leeuw was geweest. Zuba! Ja, dat zei ik! Een echte leeuw. Bedankt. Heel erg bedankt. Zaag. Naald. Gaas. Je staat in het licht, Steven. Oh, hey. Je hebt een bruine vlek op je schouder. Ja, dat heb je heel goed opgemerkt, Steven. Zoals je ziet heb ik overal bruine vlekken. Oké, dat bot is voor je het weet weer helemaal heel. Dus dan hoef ik niet naar een sterfbed? Nee, Timo, je hebt nog een heel leven voor je. Echt waar? Haal er maar uit wat erin zit, man. Dank je, dokter Mankiewicz. Doei, doei, doei. Leuk ventje. Die vlek lijkt wel medicijnmannengriep. Medicijnmannengriep? Dat is de belachelijkste ziekte waar ik ooit van gehoord heb. Wow. Waag het niet. Oh, jij zit in de knoop. Oké, ik doe je geen pijn. Joe, de vorige medicijnman, die had precies zo'n vlekje. Mm-hmm. Maandag Joe, woensdag geen Joe. Woensdag geen Joe? Oh, ik heb weer lucht. Bedankt, Doc. Dus die medicijnmannengriep, die bestaat echt? Je vindt wel een kuur. Hey, je hebt minstens 48 uur. Maar ik heb er nog nooit van gehoord. Ik bedoel, ik heb hier geen penicilline. En ik wil een CAT-scan om mee te beginnen. Laat dan een leeuw naar je kijken. Dat doen ze vast graag. Tada! Die vent is talent! Reusachtig, evenrachtig, hyperkrachtig. Respect! Dat hebben jullie vast nog niet eerder gezien. Grote klapper in New York. Hé, hey, laten we het proberen. Ja, dat doen we. Proberen mag, maar je moet echt jaren oefenen. En jullie krijgen nooit een echte goede harde straal... tot je je lipspieren getraind hebt tot het punt... dat je je lippen zo kunt duiten. Snap je? Jullie doen het meteen goed. Als jij het kunt, kunnen wij het ook. Het zit in ons bloed. Ik dacht altijd dat ik een beetje uniek was. Wij zijn uniek. Hey, we zijn een natuurkracht. Duizenden kleine sterren. Met zwarte strepen. En precies hetzelfde. En precies hetzelfde. Indrukwekkend, Kowalski, maar kan het vliegen? Ja, want ik vouw hem hier, hier en hier. Mooi. Oh, man. Mijn vader vindt me een grote loser. Ik heb het leven van mijn ouders kapot gemaakt. Dat is echt helemaal niet toppie. Nee, het is geen toppie. Het is een floppie, vriend. Ik moet er iets aan doen. Zo. Er is... Ik moet jullie iets vertellen. Hey jongens! Is het hier chill of niet? Ik chill liever niet. Oh, dit is echt chill. Het is niet te geloven, maar... Ik heb een date met Moto Moto. Wie is Moto Moto? Oh, hij is zo vet en prachtig en vet. Weet je wat Moto Moto betekent? Tweeling? Het betekent heet, heet. Heet, heet? Oké, sinds wanneer babbel jij Afrikaans? Dat zit in mijn bloed. Nou, doe wat je wilt. Flirt jij maar lekker met die hond op mijn toot als ik er niet meer ben. Wat heb jij, Melman? Ben ik soms de optocht en jij de regen? Waarom hou jij dan een optocht als ik regen? Misschien houd ik mijn optocht wel in een ander stadsdeel. Oh, je doet maar. Oh, jongens. Dan regen jongens. Ik wel lekker in het centrum. Ach, je mag je oude jongens. Stinkcentrum en houden. En neem die hottentot van je mee en je hond op mijn toot. Jongens. En dan speel je je eigen stadsdeel. Ja, kom op, Melman. Zeg het dan nou gewoon. Zeg haar wat zeggen? Wat? Ik weet niet waar je het over hebt. Dus dan ga ik maar. Oh, en weet je wat? Laat maar. Je hoeft voor mij niet op te staan. Nee, Melman. Gloria. Hey, jullie waren toch vrienden? Kom op, jongens. Marty heeft helemaal gelijk. Marty? Marty? Marty? Wat is hier allemaal aan de hand? Jij bent... Oh, hij was... Nee, ik dacht dat hij... Jij bent niet hem. Hij... Oh. Jij dacht dat hij... Mij was? Nee. Ik bedoel, ja, jullie zijn... Jij dacht dat ik hen was? Ah, jullie lijken, nou ja, lijken een beetje... jullie lijken op elkaar. Kom op, Marty. Dit is toch zo? Jullie lach, jullie stem, zelfde soort taal, gebruik. Weet je, het is een beetje raar. Echt, kom op, jullie zijn... Ah, kom op, Marty. Dus, jij vindt dat ik totaal niet uniek ben? Ik ben net als elke andere zebra? Nee, tuurlijk ben je anders. Hoe? Oké, ik zie het verschil niet. Misschien als je een bel omdoet? Ik weet het niet. Een bel? Oké, geen bel. Nee, de bel is een slecht idee. Nee. Wat dacht je van een t-shirt met... Ik hoor bij die sukkel! Ik ben geen sukkel! Jij niet sukkel! Hij is die sukkel! Hé, weet je? Terwijl jij de pronkende pony uithing met je nieuwe possie... had ik zo ongeveer de rotste dag van mijn leven. Oké? Het gaat altijd over jou, toch, Alex? Mijn problemen zijn iets groter dan de jouwe, Marty. Oké, ik hou jullie niet uit elkaar. Nou, en? Ja, tuurlijk, loop maar weg, Marty. Loop maar weg. Daar ben je goed in. Net als toen in New York. Ik ben hier. Maar dat zie jij niet, hè? Je vriend uit duizenden hoopt dat je van je enorm grote problemen geniet. Alleen! Goed, ga! Je hoeft me echt niet te helpen met mijn problemen. Weet je, jij bent 13 in een dozijn. Oh, ik kan niet zien wie Marty is. Oh, wie is Marty? Wacht even. Oh ja, kan mij het schelen. Leuke mens, uitslover. Marty, blijf nou. Hartelijk. Oh, nee, niet naar rechts. Nee. De perfecte plek voor mijn zomervallei. Alsjeblieft, vul alle gaten en verwijder het gaaien. Oh, wie laat je nou een prima hoofd slingeren? Wat zonde. Ja, vertel mij wat. En ik ben eigenlijk nog zo jong. Ik ben doodziek, weet je. Ja, ik heb hoogstwaarschijnlijk nog maar 2 dagen te leven. Dat is wel balen, zeg. Oh, als ik koning Julien, want dat is mijn naam, nog 2 dagen te leven had... zou ik alle dingen doen waar ik ooit van gedroomd had. Zoals? Ik zou dolgraag een professionele fluiter zijn. Ik ben nu al waanzinnig goed erin, maar ik wil nog beter worden. En er mijn beroep van maken. Weet je wat ik ook zou doen? Ik zou de buurlanden binnenvallen en dan mijn ideeën opdringen, ook al willen ze die niet. Dat kun jij zeggen, jij bent koning. Juist, en jij bent alleen maar een zielig klein hoofd. Maar er moet toch iets zijn dat je wilt doen voor je sterft. Nou, er is wel 1 ding, maar... Oh, wat dan? Vertel het me. Ah, nee, dat kan niet. Ik bedoel... Nou, wat is het? Nou ja, ik heb nooit het lef gehad om Gloria te zeggen wat ik wat voor haar voel. Dus ik... Alsjeblieft, ik heb nooit het lef gehad om Gloria te zeggen wat ik voor haar voel. Altijd voor haar gevoeld heb. Goed, dan vertel je het niet. Oh, is het een dame? Oh, dat heb je niet verteld. Hij heeft het over een dame. Waar ben je dan bang voor? Je leeft toch niet lang meer. Kom op. Ja, je hebt gelijk. Goed. Je marcheert regelrecht naar die dame. Ja? Je kijkt haar in de ogen. Je leunt naar voren. Ja, klein beetje. Of bijna helemaal. En dan laat je haar ook een klein beetje naar voren leunen. tot jullie lippen elkaar bijna raken. Dan vertel je haar hoeveel je haar haat. Eigenlijk is het liefde. Oh, jij slimme vos. Woef, woef. Jij bent een echte versierder, weet je dat? Moet je eens luisteren. Je moet opstaan. Hoor je me? Ja. Heb je niet gehoord? Ik kan je niet horen. Ja. Goed. Je moet opstaan. Hey, sta op. Ja, ja. Je staat nu op uit de put. Ik sta nu op uit de put. Hij staat op, Maurice. Ik sta op, Maurice. Sta op. En nu ga je direct naar die dame. Ja. Ja. En nu ga je direct voor haar neus staan. Ik ga het zeggen. En dan ga je zeggen, baby, ik wil je. Yeah. Ja, dat ga ik doen, ja. Dat ga ik doen. Ik hou van dat kleine blije hoofd. Ze wil me. Ze wil me ogen. Ze wil me. Ze wil me dijen. Ze wil me rondheid. Ze wil me zo vatsig. Ze wil me zo kwabbig. Ze wil me stevigheid. Ze wil me hevigheid. Ze wil me meer en meer. Ze wil me voor eeuwig. Ze wil me. Want ze wil me. Motomoto, voordat het echt serieus wordt. Ik vroeg me af, stel ik zou hier bijvoorbeeld blijven. Ik wil je vragen. Laat je zoete lippen fluisteren in mijn ooropening. Nou, ik weet niet. Ik heb zoveel vragen. Ik beloof je dat het antwoord altijd ja is. Tenzij nee het antwoord is. Oké, dus wat heb ik waardoor jij mij zo interessant vindt? Ah, je bent de meest vatsige dame die ik ooit heb gezien. Oké. En wat nog meer? Even zien. Nou ja, weet je, je bent kwabbig. Ja. Jammer. Je bent rond. Dat zei je net al. Oh ja. Ja, dat is waar. We kunnen ook niet praten. Gloria! Gloria? Melman. Melman, ik wil je voorstellen aan Motomoto. Ah, Motomoto. Ja, fijn je te ontmoeten. Nou, ik ga er maar. Het is oké, Melman. Het maakt niet uit, hoor. Oh, ja, ja, goed. Goed. Oké. Dat was ja, het. Ja, goed. Je stoort een beetje, man. Nee, dat was het niet. Luister, Mototo. Je behandelt haar als een vorstin. Want jij, vriend, hebt de perfecte vrouw getroffen. Als ik het geluk had de perfecte vrouw te vinden, dan zou ik haar elke dag bloemen geven. En niet zomaar een bosje, oké? Ze houdt van orchideeën. Witte. En ontbijt op bed. 6 getooste broden met heel veel boter. Geen korst, dat vindt ze lekker. Ik zou haar steun en toeverlaat zijn en haar beste vriend. En ik zou elke dag iets verzinnen waardoor ze zou lachen. Ze heeft de mooiste. Een betoverende lach. Dat is wat ik zou doen als ik jou was. Maar dat ben ik niet, dus doe jij het dan. Oké. Wat? Dat was prachtig. Maar goed, waar waren we? Ik ben rond. Daar kijk je van op, hè, Mekonka? Let maar op, want ik zet het je betaald. Als een echte leeuw. Is dit echt genoeg voor je? Of deze soms? Dit is omdat je me erin liet lopen. En deze voor het stelen van mijn vader zijn baan. En die voor het vernederen van mijn familie. En dit voor die achter... de kahoot. Goed zo. Ja, vlieg maar weg. Lafaard. Het water. Het is weg. Oh, de drinkplaats heeft nog nooit droog gestaan. We hebben veel meer sterfputten nodig. Hoe kan dit nou? Ga aan de kant. Wat is hier aan de hand? De drinkplaats is droog. Er is nauwelijks nog water voor één van ons. Ja, dat heb je goed gezien, Shirley. Kijk, Bobby! Hoe overleven wij zonder water? Stilte! Luisteren! Ik ben bang dat er maar één oplossing is voor deze gruwelijke crisis. We moeten erom vechten. Erom vechten? Maar dat kan toch niet? Dat is gestoord. Dat is niet eerlijk. Dan win jij. Inderdaad, Shirley. Sorry hoor, maar zo is het leven. Ik ben nu de baas dankzij Aleke, de dansende leeuw. Alsjeblieft, Makonga, het is het enige water in de reservaat. Als je dorst hebt, moet je water zoeken buiten het reservaat. Veel te gevaarlijk. Daar zijn jagers. Dat zou zelfmoord zijn. Niemand die het reservaat heeft verlaten leeft nog. Ik heb het reservaat verlaten. En ik leef nog. Ik kan hier wel iets aan doen. Het lijkt een verstopte buis. Dat gebeurt in New York ook heel vaak. Ik ga gewoon naar de rivier. Rivier? Buiten het reservaat? Jij? Ja, ik. Ik ontstop de buis en breng het water terug. Goed. Ik geef je graag iets mee voor onderweg. Maar als ik die hoed zo zie, dan heb je alles al. Ja, goed. Ga je gang. Lach maar. Lach me maar lekker uit. Je zal nog versteld staan. Misschien moet je een regendansje doen. Barabaraba. Bananen. Suba had raad geweten. Waar is Suba? Hij geeft niks om ons. Suba zou moeten heersen. Niet jij. Oké, goed. Als noodmaatregel zal ik praten met Suba. Marty? Hey, Marty? Marty? Marty? Wat vind je zo vrij, man? Mag ik even? Hoi. Marty ergens? Iemand Marty gezien? Marty? Marty? Heeft iemand Marty gezien? Wie is Marty? Wie heeft Marty gezien? Oké. Hey, als je hem ziet, zeg dat zijn vriend Alex vaarwel kwam zeggen. Vaarwel? Vaarwel? Ga niet! Waar ga je naartoe? Mogen wij mee? Nee. Dit is iets wat ik alleen moet doen. Marty, luister. Ik weet dat je daar bent. En voordat ik ga, wil ik iets tegen je zeggen. Je was een echte vriend. Je hebt me zo vaak geholpen met het oplossen van al mijn problemen, dat ik nooit had gedacht dat je zelf problemen had. Ik was er niet voor je toen je me nodig had. Zoals in de dierentuin. Wat ben ik voor een vriend? Een slechte, denk ik. Nou, ik wil alleen zeggen dat je een vriend uit duizenden bent. Oh, dit is zo ontroerend. Dit is zo ontroerend. Dus wil je alsjeblieft omdraaien, zodat ik het in je gezicht kan zeggen? Goed zo. Ebbes. Ik zie je wel, hoor. Ja. Jij. Ja, jij daar. Daar zo. Ja, 12e rij, 203e van links. Dat ben jij, Marty. Ik weet dat jij het bent. Weet je wat jou uniek maakt? Deze jongens, zij zijn wit met zwarte strepen. Jij bent zwart met witte strepen. Je bent een dromer, Marty. Altijd al geweest. Je hebt een goede smaak voor muziek en een slechte smaak voor vrienden. Niet Melman, Gloria, maar ik. Oké, ik ga mee. Nee, Marty. Je kunt echt niet mee. Daar heb jij niks over te vertellen. Wel meer diamanten en goud. Oké, we geven de moed niet op. Luisteren, ik zal jullie helpen. Er is maar één manier om aan water te komen. Ik, jullie geliefde koning Julian, moet een klein offer brengen aan mijn goede vrienden de watergoden. In de vulkaan. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Uitstekende vraag. Mijn kleine offer gaat in de vulkaan. De vriendelijke goden eten dan mijn offer op. Heel lekker. Dank je wel voor het offer. Hier, wil je nog een offer? Nee, dat was genoeg voor vandaag. Luister, ik word erg verdrietig als je niet nog een offer... Ik heb geen zin in nog een offer, oké? Maar kijk dan, je bent mager. Nee, ik hoef niet meer, hoor je? De goden eten het offer. Ze zijn dankbaar. Ze geven mij wat van hun water. En ik geef het aan jullie. Wat? Oh, en werkt dat? Nee. Ik bedoel, ja. Nou, Maurice? Het is 50-50. Ja, we doen het! Ja, ja! Uitstekend! Goed, nu heb ik alleen nog iemand nodig die afdaalt in de vulkaan en wordt verslonden door de goden. Vrijwilligers, handjes omhoog. Oké, ik zoek iemand, misschien die geen liefde gekend heeft, die de dood in het gezicht spuugt. Een echte, onbevreesde held. Ik doe het wel. Wel, hè? Opschieten! Voor ons verstand terugvinden! Melman, wat bezielt je? Ik ga toch op dood. En als er een kans op water is voor jullie, is dat het waard. Ben je gek? Gloria, ik wil je zeggen dat in de dierentuin waren het nooit de dokters of de billen die bestaande hielden. Nee, dat kwam door jou. Jou elke dag zien, dat hielp me op de been. Mama, wacht! Ga je de hele dag zitten mokken? Geen oomf, ja? Luister, Soeba. Er is een wonder gebeurd. Onze zoon is weer teruggekeerd. Waarom is dat niet goed genoeg voor je? Wat wil je nou toch, mens? We hebben hem één keer verloren. Ik wil hem niet weer verliezen. Soeba! Soeba! Wegwezen jij! Wat moet je, Makunga? Het is vreselijk. De drinkplaats is opgedroogd. Opgedroogd? Dat is onmogelijk. Geen water meer. Nou, jij bent alfa, Leo Makunga. Hoe ga je dit oplossen? Je zoon, Alakay, hij kon het verhelpen. Hij is naar de rivier. Het reservaat uit? Nee. Ik wilde hem stoppen. Ik zei dat het zelfmoord was, maar hij moest zich per se bewijzen voor jou. Jij blijft hier, voor als hij terugkomt. Rennen, Soeba! Ik heb zo'n dorst. Werkt deze plekje ook op je zenuwen? We sluipen en zoeken het probleem. De jagers weten niet eens dat we er zijn. Waarom doen wij dit eigenlijk? Kijk, Marty, misschien vindt mijn vader mij... Ik wil bewijzen dat ik een echte leeuw ben. Dus bijvoorbeeld geen chocoladeleeuw. Sst, het is misschien moeilijk te geloven. Maar klaarblijkelijk dansen leeuwen niet. Wat? Sst. Tenminste, dat is wat mijn vader vindt. Maar volgens de toeschouwers ben je een grote hit. En dat is in New York, dit is Afrika. Dat is een heel lastig publiek. Marty, Marty, dit is het. Het is de verstopping. Sst. Oh, nee. Oh. En daar is het water. Martje, blijf laag. Kijk, daar is. Eén recht, één aanrecht. Laat daar heb je haar. Zo goed. Oh, heel erg goed. Oh, Nana, wacht even. Oh, het zit een beetje in de knoop, hè. Dynamiet, heb jij dynamiet bij je? Oh, stom. Ik heb vanmorgen mijn laatste staaf gebruikt. Kom op, ik sluit je niet alleen. Hou op! Maak zijn bewegingen. Ja, go! Op de bus, binnen in de lijntjes! Binnen in de lijntjes! Medicijnman? Ik dacht dat je dood was. Dacht ik ook. Toen bedacht ik dat ik helemaal onder de vlekken zit. Dus, Melman gaat niet dood. Huh? Ja, Melman gaat niet dood. Aan de kant van het licht. Pardon, Melman! Uit de weg. Doe het niet! Julian, stop ermee. Dit is gestoord. Oh, plotseling is het in de vulkaangooien van een giraf voor water gestoord. Ja! Over mij zei? Ja, natuurlijk wel. Het is gek. Oh ja? Het is gek dat ik naar de andere kant van de wereld moest. Om te leren dat mijn ideale man naast me woonde. Dan is het nu jij en ik, buurvrouw. Jij en ik voor de komende 18 uur. Ik ben blij met elke minuut. Wat gebeurt hier? Volgens mij is er dik aan. Hey, wat is hier aan de hand? Marty! Hey, luister eens. Alex zit in de problemen. We moeten naar de rivier. Nu! Nemen we het vliegtuig? Prima, kom mee! Het werk ligt stil tot de smokings op onze eisen ingaan. Goed, het zwangerschapsverlof. Zwangerschapsverlof? Jullie zijn mannetjes. Hey, dat vliegtuig is nodig voor een reddingsoperatie. Ik kan helaas niks doen voor we de vakbond genekt hebben. Ik zal jullie allemaal eens nekken als je dat vliegtuig niet meteen start. Zie je dan niet dat die rooien me in de tang hebben? Geen zwangerschapsverlof. Misschien wil een zeker persoon niet dat deze op de savanne rondslingeren. Goed dan. Je krijgt je zwangerschapsverlof. Eindelijk! Waar gaan we heen? Wat gebeurt er? Waar gaan we heen? Oh, nee! Alsjeblieft, nee! Nee, dat wil ik niet hangen! Nee, is niet goed, hoor. Zie je? Jullie zijn overleven! Nou, wie lust er een fijne leeuwencarbonade? Je kan geen leeuw eten. Ah, rustig maar. Het smaakt naar kip. Nee. Niet naar de luister, hoor. Ze is niet helemaal lekker, mensen. Hey, ik kom ook uit New York. Ik ben het, Alex de Leeuw uit Central Park. Wow. Papa! Wat bezielde je, jongen? Je hebt hier helemaal niks te zoeken. Pas op, ik wil dat je achter me blijft. Hey pap, het zijn New Yorkers. Het zijn onbeleefde, bange mens. Blijf daar! Laat je je eten ontsnappen. Wat doe je nou, jongen? Het enige waar ik goed in ben. I've been around the world in the pouring rain. Wat is dit? Feeling out of place and feeling strange. Take me to a place where they know my name. Ik herken die move. Alex! Check it out, I'm out of to my pain. King of the floor, it's king Alex. Of the play a little, we all be a Disney machine. Play a little jam, I'm coming live. Dit is fantastisch, niet te geloven. kletsen? Denk ik. Niet denken, maar voelen. Laat je gaan. Ik voel het. Nee, ik voel het. Nu eten. Papa, kijk uit. Wat is... Alex, stop in. Ze probeert ons te raken. Schiet op dan, weg. Wat? Ze probeert ons te raken. Schiet op dan, weg. Geef het door. Hij zei, laten we plezier maken en de dam weghalen. Melig hoor. Skipper, Alex wil de dam weghalen. Oké. Okay. Maar het is op eigen risico. Wat? Daar maak voor. Alex, Skippy! Stop het! Kom terug! Dat is mijn eten! Kowalski, volle kracht vooruit. Muziek! Oeh, wat een leuk nummer. Die ken ik nog. Ja, het is een lekker deuntje. Wij draaien. Laat gaan vliegen. We gaan de dam worden. Zeg ze nee, trek op. Dit wordt onze dood. Moet ook anders kunnen. Geef het door. Hij zei, trek niet op. Door ons kan niet anders. Willig hoor. Weet je zeker? Mannen, er is geen groter offer dan dat van iemand anders. Nee, Hospik. Kom maar op! Stoute poesjes! Ik weet niet waarom het offer niet werkte. Het is wetenschappelijk gefundeerd. Ik zou zo in de vulkaan springen als ik niet zo goed was in fluiten. Tra-la-la. Oh! Jullie gevonden. Moord? Ik vraag me af of de goden vis lusten. Dat gaan we zien. Kijk, Maurice. Dat is snel. Het is me gelukt. Het is me gelukt. Het is me gelukt. Het is jullie gelukt. Zuba, als ik het me goed herinner, verliet jij de troep. En jij bent eruit geschopt. Dus je hoeft echt niet te denken dat dit iets verandert. Je hebt gelijk. En daarom willen wij jou dit kleine blijk van waardering geven. Het is een mannentas. Het is heel populair in mijn ik land. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Heel handig, want je hebt alles bij de hand. Is de band verstelbaar? Ja, ik denk dat dit me heel goed van pas komt als ik erop uittrek. Maar je bent nog steeds verbannen. Heb ik rekening mee gehouden? Mijn handtas? Jij stout poesje! Dit verdien je, zoon. En welkom bij de troep. Bedankt, pap. Maar die is echt van jou. Nee, zoon. Van ons. Mijn zoon, de koning van New York. Dat is mijn jongen. Liefde overstijgt alle verschillen. We zijn hier vandaag bijeen om zo'n liefde te vieren. Nemen jullie elkaar in goede en slechte tijden? In goede graag. Yay! Wat een leuk mixpaardenstel! Ja! Dat houdt nooit lang stand. Woe! Oh, mag ik de bruid kussen, Skipper? Nee, muziek! Steunbal. Check. Klappen. Check. Diamanten en goud. Check. We komen terug naar de huwelijksreis naar Monte Carlo. Of wanneer het geld op is. Pas goed op! Kom snel terug! Hé, hey, weet je, mam, geef ze de tijd maar. New York loopt toch niet weg? Hé, jongens? Ja, daar heb je gelijk in, hè? Ach, zolang ik bij haar ben. Oh. En bij jullie twee geeft het niet waar we zijn. Ze heeft een geweldige lach. Liefde kent geen grenzen. Nou, je zit nog wel even met ons opgescheept. Pap? Wat is er? Ik dacht dat we nog wel even konden blijven. Hey! Oh, je had mijn beet. Ik had je beet. Je had mijn beet met mijn eigen grap. Koekje van eigen deeg. Gek hoor. Ik had je zo. Papa! Die ouwe van mij valt best mee, hè, Marty? Marty? Wie is Marty? Kom op. Ik ken geen Marty. Noem me geen Marty. Mij neem je niet beet. Ik zie geen Marty. Er is geen Marty hier. Marty, ik kijk jou recht in de ogen. En ik weet dat jij bent. We feesten, want we zijn feestbeesten. Doe maar lekker mee en gooi je handen in de lucht. En zwaai ze in het rond, maak jezelf verrukt. Yeah. Moro in de house, yeah. Gestout, draai nooit fout. Yeah. En weet je wel hoe dat komt, ben mooi en lekker rond, mooi en lekker rond. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. He likes to move it, move it. They like to move it, move it. We like to move it. Feest wat je kan, feest wat je kan. Maak er een super mega party van. Het duurt nog lang, actie dan. Knop om en harder, speakers knallen. Stamp op de grond, stamp op de grond. Laat de aarde trillen, we gaan ervoor. Slingel heet het door, slingel heet het door. Slingel, slingel, slingel heet het door. Ik dans op verzoek, dans op verzoek. Dans op, dans op verzoek. Kriebels in mijn bloed, het kriebelt in mijn bloed. Kriebels, kriebels, kriebels in mijn bloed. Kan niet blijven zitten. Ja, kan niet blijven zitten. Ja, ik blijf maar dansen, dansen, dansen. Moet wel dansen, joh. Net als motto, kijk naar motto. Roep zijn naam dan, M-O-T-O. Ieder meisje wil met mij op de foto. Weet je, hey, yo. Yeah. Moro in de house. Yeah. Stout, draai, nooit fout. Yeah. En weet je wel hoe dat komt? Ben mooi en lekker rond, mooi en lekker rond. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. I like to move it, move it. He likes to move it, move it. They like to move it, move it. We like to move it. I like to party, party. He likes to party, party. They like to party, party. We like to party. I like to move it, move it. He likes to move it, move it. They like to move it, move it. Move it, move it, move it, move it, move it. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am and I know who you are. I'm here for you, whatever I need to be, I'm there for you, unconditional, even when it ain't cool, I'm there when you need me, and if you need a laugh, I'm there for you, if you need a place to crash, come on, unconditional, I know you're my buddy, and you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.